नंदकतात्मक मोक्षं प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जितः। ब्रह्मण जगत अभिन्न निमित्तोपादानत्वे प्रमाण, ये हो गया था प्रकरण। बाकी जगत अभिन्न निमित्तोपादानकम्, जगत अभिन्न निमित्तोपादानकम् प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्वात् सुख दुखादिवत इति अभिन्न निमित्तोपादानम् ब्रह्म सिद्ध्यति। हाँ, ये अनुमान सिद्ध करते हैं जगत को पक्ष बना करके। अभिन्न निमित्तोपादानकम्, अभिन्नम निमित्तोपादानम यस्य जगत, जगत का निमित्त कारण उपादान कारण एक है, अभिन्न है, अभिन्न निमित्तोपादानकत्व साध्य है। हेतु है प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्वात्, ये जगत कार्य है, उत्पन्न जनित कैसे कार्यते है, किंतु प्रेक्षापूर्वक जनित कार्य, प्रेक्षा प्रकर्ष इच्छा संकल्प विचार, विचार पूर्वक जो कार्य किया गया वो कार्य का उपादान कारण निमित्त कारण एक होगा, प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्वात्। दृष्टान्त सुख दुखाधिपति, जैसे सुख दुख है, सुख दुख क्या है, कुछ कर्म करके सुख दुख प्राप्त होता है। पहले कुछ विचार किया, कर्म किया, प्रवृत्ति हुई, जाना थे इच्छा थी जाते, तो ईर्षा करने पर कार्य होता है, सुख दुख हुआ। सुख दुख का निमित्त कारण और उपादान कारण, उपादान कारण तार्किक लोग आत्मा को मानते, समवाय कारण और निमित्त कारण भी सुख दुख का आत्मा भी है, आत्मा मन संयोग आदि से उत्पन्न होता है। इति सुख दुख उनके अनुसार, न्याय मत के अनुसार दृष्टांत सुख दुख को दे करके उसका जैसे निमित्त कारण उपादान कारण दोनों आत्मा है, इसी प्रकार जगत का भी निमित्त उपादान कारण एक होगा, ब्रह्म सिद्ध्यति। किंतु उसमें जो प्रेक्षापूर्वक जनित विशेषण दिया है, केवल कार्यत्वात्, कार्यत्वात् कहते कार्यत्वात्, जो कार्य है उसका उपादान कारण निमित्त कारण दोनों एक है, सुख दुख के समान, ऐसे कर सकते हैं। तो प्रेक्षापूर्वक जनित विशेषण क्यों दिया, जिस हेतु में विशेषण देंगे व्यर्थ विशेषण घटित होता है। पर्वत बनिमान धूम आदि कौन से हो जाएगा, और धूम के साथ प्रमेय धूम इत्यादि विशेषण देंगे तो व्यर्थ होता है। इति न, यहाँ दो हेतु में तात्पर्य है, प्रेक्षापूर्वकत्वात् एक हेतु है और कार्यत्वात् इति हेतु है। प्रेक्षापूर्वकत्वात् क्या है, प्रेक्षा कार्य में रहेगी, प्रेक्षा तो प्रकर्षण इच्छा है, विचार है, संकल्प आदि, परीक्षा पूर्वक तो कार्य में कैसे आएगा, तो विचार जन्य है कार्य, जन्यता संबंध है ना, परीक्षा जा करके कार्य में रहेगी, इसलिए जन्यता संबंध है ना परीक्षा विशिष्टत्वात्, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। और कार्यत्वात् दूसरा हेतु ही, ये करके दो हेतु में तात्पर्य, किंतु इसके ऊपर शंका करते हैं। सुख दुख आदि तो आप अंतकरण में मानते हैं, उसका उपादान कारण अंतकरण, निमित्त कारण आत्मा होगा, तो निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारणकत्व दृष्टांत में नहीं रहेगा, दृष्टांत में साध्य नहीं रहे तो क्या दोष है, साध्य वैकल्य। न च त्वन्मते दुखादीनाम अंतकरण उपादानकत्व, आप तो अंतकरण को उपादान कारण मानते हैं, साध्य वैकल्यम इति न वाच्यम। असन्मते अंतकरण से परिणामी उपादानत्व भी, अंतकरण रूपेण परिणत अज्ञान आधारतया विवर्त उपादान से अनुपायात। वेदांत मत में सुख दुखादि अंतकरण का परिणाम है, तो उपादान कारण अंतकरण होगा, आत्मा नहीं होने से निमित्त कारण आत्मा है, उपादान कारण अंतकरण है, अभिन्न नहीं हुआ तो दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा, साध्य वैकल्य ये नहीं है। यद्यपि अंतकरण परिणामी उपादान कारण है हमारे मत में, फिर भी अंतकरण रूपेण परिणत अज्ञान का ही कार्य है अंतकरण, अज्ञान का परिणाम है अंतकरण, तो अंतकरण रूपेण परिणत यद अज्ञानम तद आधारतया, उसका आधार होता है आत्मा, अज्ञान का जो आधार होता है कार्य रूपेण परिणत अज्ञान का आधार, उसको कहते विवर्त कारण, विवर्त उपादान। शुक्ति अवचन चैतन्य का अज्ञान रजत रूपेण परिणमते, तो रजत रूप से परिणत हो गया अज्ञान, अज्ञान का आधार हो गया श्रुति वचन चैतन्य, जिस प्रकार उसको उपादान कारण कहते विवर्त उपादान कारण कहते हैं, इसी प्रकार अंतकरण रूप से परिणत हो गया अज्ञान, अज्ञान का आश्रय होने से आत्मा विवर्त उपादान कारण है, विवर्त उपादान तो से अनुपायत तो आत्मा में विवर्त उपादान कारण तो भी है, अनियमित कारण तो है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया, परिणामी उपादान कारण आत्मा को नहीं मानते हैं, विवर्त उपादान कारण जगत का भी जो आत्मा उपादान कारण है वो भी परिणामी उपादान कारण नहीं विवर्त उपादान कारण है। कार्यत्वादित हेतु सर्व कार्य निमित्त काल घट संयुग से उभयवादी संपत्तिपन्न से दृष्टान्त से लाभाच। कार्यत्व हेतु में करेंगे सर्व कार्य निमित्त काल, सर्व कार्य निमित्त होता है काल, कार्य के प्रति काल मात्र कारण है, कार्य निमित्त काल घट संयुग से कार्य में कोई कार्य घट आदि काल के साथ उसका संयोग होगा। उभयवादी संप्रतिपन्न से तो संप्रतिपन्न से काल घट संयोग को ले लिया, सर्व कार्य निमित्त होता है काल तो घट के साथ काल का संयोग होगा, घट काल संयोग का उपादान कारण कौन होगा, घट और काल संयोग का समवाय कारण कौन है, घट और काल संयोग का समवाय कारण होता है द्रव्य, घट काल दोनों हो गया उपादान कारण, तो काल उपादान कारण हो गया और काल सब कार्य का निमित्त है तो घट काल संयोग का निमित्त कारण होगा ना नहीं, सब कार्य का निमित्त होता है काल तो काल तो निमित्त कारण हो गया, काल घट संयोग का उपादान कारण भी है काल, इसलिए काल घट संयोग से उभयवादी संप्रतिपन्न से दोनों मानेंगे, घट के साथ काल का जो संयोग होगा उसका निमित्त कारण तो काल है क्योंकि सब कार्य का कारण काल है और काल घट संयोग का उपादान कारण काल है, तो काल घट संयोग है दृष्टांत, उभयवादी संप्रतिपन्न कार्यत्वात् काल घट संयोग का जैसे निमित्त उपादान कारण एक होता है कौन होता है काल होता है, इस प्रकार जगत का भी निमित्त उपादान कारण एक का अभिन्न होगा। न च जगत उपादानम न कर्तृ द्रव्य उपादानत्वात् मृद्वत, एक अनुमान पूर्व पीछे कहता है जगत का जो उपादान कारण होगा वो कर्ता नहीं होगा क्योंकि जगत है द्रव्य और जगत का उपादान कारण द्रव्य उपादान है, द्रव्य उपादानत्व हेतु है, द्रव्य उपादानत्वात् दृष्टांत क्या है मृद मृद मिट्टी में द्रव्य उपादानत्व है, किस द्रव्य का उपादान है, घट द्रव्य का उपादान कारण मृद है, द्रव्य उपादानत्व दृष्टांत में रहेगा, जो मृत है वो करता है ना नहीं घटेगा नहीं, जो मृद उपादान घट द्रव्य उपादान मृत है उसमें कर्तृत्व रहता है, कर्तृत्व का अभाव रहता है, तो यत्र यत्र द्रव्य उपादानत्व तत्र तत्र कर्तृत्व अभाव यथा मृद, तो जगत में भी ब्रह्म में भी द्रव्य उपादानत्व है, द्रव्य है जगत, जगत का उपादान का हो गया ब्रह्म, ब्रह्म जगत का उपादान कारण होने के कारण ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं रहे, कर्तृत्व का अभाव रहेगा, तो उपादान कारण और कर्ता दोनों एक नहीं, निमित्त कारण एक नहीं होगा, एक अनुमान हुआ। जगत कर्ता वा न द्रव्य उपादानम कर्तृत्वात् कुलालादिवत, अथवा जगत कर्ता जो होगा वो द्रव्य का उपादान कारण नहीं बनेगा, जो जगत कर्ता ब्रह्म को मानते ईश्वर को तो द्रव्य का उपादान कारण नहीं होगा क्योंकि कर्ता है, जैसे कुलाल, कुलाल में कर्तृत्व हेतु रहेगा, वो जो कर्ता है कुलाल का कुलाल में कर्तृत्व रहा, वो कुलाल द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता है, तो जगत कर्ता ईश्वर भी कर्ता होने के कारण द्रव्य का उपादान कारण जगत का उपादान कारण नहीं बनेगा इत्यादि न सत प्रतिपक्षत्व, ये सत प्रतिपक्ष पूर्व पक्षी प्रस्तुत करता है, इति न सिद्धांति कहता है श्रुति विरुद्ध न ही न बलत्वा, आपके अनुमान में श्रुति का विरोध है, श्रुति विरोध होने के कारण आपके अनुमान दुर्बल है, हीनम बलम यस्य बल रहित है, और आद्य अनुमान जड़त्वस्य द्वितीय अनुमान सर्वानंतर्यामित्वस्य च उपाधित्वात्, आद्य अनुमान में जड़त्व उपाधि जगत उपादानम न कर्ता कर्तृ द्रव्य उपादानत्वात् मृदुवत्, इसमें जड़त्व उपाधि यत्र यत्र कर्तृत्व अभाव तत्र जड़त्वम साध्य का व्यापक हो गया। किंतु जितने द्रव्य का उपादान कारण है वो सब जड़ नहीं है, द्रव्य उपादान तो हेतु है। यत्र यत्र द्रव्य उपादानत्वम तत्र तत्र जड़त्वम अस्ति हेतु साधन का व्यापक, जो द्रव्य का उपादान कारण होगा वो सब जड़ है, बनेगा जगत उपादानम दृष्टांत क्या द्रव्य उपादानत्वात्। द्रव्य उपादानत्वम जगत उपादान कारण में द्रव्य उपादानत्व है किंतु उसमें जड़त्व नहीं, साध्य हो गया कर्तृत्व अभाव। जहाँ जहाँ कर्तृत्व अभाव है वहाँ वहाँ जड़त्व है, ठीक हो गया। यत्र यत्र द्रव्य उपादानत्वम, द्रव्य उपादानत्व किसमें रहा? जगत उपादान में, जगत उपादान में द्रव्य उपादानत्व रहा, साधन रहा, किंतु उसमें जड़त्व ही रहेगा, जड़त्व रहेगा। जगत उपादान कारण चेतन है, जड़त्व नहीं रहेगा, नहीं रहने से क्या हुआ? साधन का अव्यापक, तो साध्य व्यापक साधन अव्यापक से होने से जड़त्व उपाधि। जड़त्व का अर्थ चिद अन्यत्व, चिद अन्यत्व छेद, जड़त्व का अर्थ चिद भिन्नत्व। जड़त्व का अर्थ क्या होगा? चिद भिन्नत्व, चिद भिन्न जितने है तुच्छ है जड़त्व से। तो जगत उपादान चेतन होने के कारण, उपादान कारण चेतन होगा किंतु कर्ता नहीं है, सिद्ध करते कर्तृत्व तो नहीं है, उपादान कारण वो कर्ता नहीं होगा। द्वितीय अनुमान सर्वा अनंतर्यामित्व से च, द्वितीय अनुमान में सर्वा अनंतर्यामित्व, द्वितीय अनुमान देखो जगत कर्ता न द्रव्य उपादानत्व कर्तृत्वात् कुलालवत्। जहाँ जहाँ द्रव्य उपादानत्व का अभाव है इसे कुलाल दृष्टान्त, जग द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता है, वो नहीं होता है वहाँ सर्व अंतर्यामी तो कुलाल में रहता है, सबके अंतर्यामी है क्या? अनंतर्यामी तो उसमें रहेगा, साध्य का व्यापक उपाधि होगी सर्व अनंतर्यामित्व। किंतु जहाँ जहाँ साधन कर्तृत्व तो रहेगा वहाँ सर्व अनंतर्यामी तो कर्तृत्व तो है जगतकर्ता, जगतकर्ता में कर्तृत्व तो रहेगा, वो सवा सर्व अंतर्यामी है अनंतर्यामी है, अंतर्यामी से साधन का व्यापक उपाधि नहीं हुई, साधन उपाधि हो जाएगा। इसमें जो दिया है जगत उपादान कारण को लिया, वो द्रव्य उपादान ब्रह्म है वो कर्ता नहीं होगा, अथवा जगत कर्ता जो ईश्वर हो द्रव्य का उपादान कारण नहीं होगा। इसमें जो उपाधि जड़त्व अनंतर्यामी तो दिया, ये तो पक्षेतर के समान हो जाएगा, पक्षेतर जो पक्ष इतरत्व पक्ष भिन्नत्व, पक्ष भिन्नत्व उपाधि है, यदि उपाधि पक्ष इतरत्व को मानेंगे तो अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि वन्ही पर्वत वन्हीमान धूमवत्वाद इसमें भी पक्ष इतरत्व उपाधि है, जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ वहाँ पक्ष भिन्नत्व है, वन्ही पर्वत में संदिग्ध और महानस आदि में जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ वहाँ पर्वत भिन्नत्व है पक्षेतरत्व है, क्योंकि यत्र तो धूम पर्वत में धूम है वहाँ पक्षेतरत्व है नहीं, उनसे साधन का अव्यापक हुआ साध्य का व्यापक बन गया पक्षेतरत्व। तो पक्षेतरत्व को यदि उपाधि करेंगे तो किसी भी अनुमान में पक्षेतरत्व उपाधि हो जाए, पक्षेतरत्व उपाधि होने से उपाधि अभाव साध्य अभाव सिद्ध करने के लिए जो अनुमान करेंगे उसे भी पक्षेतरत्व उपाधि हो जाए, इसलिए पक्षेतरत्व उपाधि नहीं। किंतु बाधोन्नीत पक्षतरत्व उपाधि है, वन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वात् इसमें पक्षतरत्व उपाधि है, क्योंकि वन्नी में अनुष्णत्व का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमाण से निश्चित होता है। बाध से उन्नीत निश्चित जो पक्षतरत्व वन्नीतरत्व उपाधि होती है, इसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि पक्षतरत्व के समान हुआ तो भी बाध उन्नीत है, श्रुति के द्वारा बाधित तो हो जाता है, श्रुति प्रमाण से तो निमित्त उपादान कारण है, इसलिए बाध उन्नीत होने से पक्षतरत्व भी दोषत्वात् पक्षतरत्व में भी उपाधि दोष है। तस्मात् जगत उपादान ब्रह्म कर्ति चैति सिद्धम, जगत उपादान कारण और कर्ता ब्रह्म है। अभी ब्रह्म स्वप्रकाशत्व का लक्षण, ननु परिणममान अविद्याधिष्ठानत्वेन उपादानत्वं वाच्यम्। ब्रह्म को उपादान कारण करेंगे जगत रूपेण परिणममान अविद्या का अधिष्ठान होने से, परिणममान या अविद्या तद अधिष्ठानत्वेन ब्रह्मण उपादान, तुम्हारे ब्रह्म उपादान कारण होगा अधिष्ठान हो करके, किसके अधिष्ठान हो करके, अविद्या अधिष्ठानत्वम। जब अधिष्ठान होगा न अवेद्यस्य, जो अवेद्य अमेय अप्रमेय वो अधिष्ठान नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो तब तो उसमें ब्रह्म होता है, इदम तेन ज्ञान होता है। जो अप्रमेय बिल्कुल अवेद्य होता है वो अधिष्ठान नहीं होगा, पूर्वपेक्षी कहता है। तो फिर अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए, इसलिए तद्वेदनार्थम, तद्वेदनार्थम फिर यदि प्रमाण अपेक्षा या प्रमाण की अपेक्षा करेंगे, प्रमाण क्या है, मनोवृत्ति रूप प्रमाण की अपेक्षा करेंगे। जगत का अधिष्ठान बनेगा ब्रह्म, और जगत अधिष्ठान होने के लिए जगत आदि का मन का भी अध्यास होगा, उसके अध्यास के लिए अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए। अधिष्ठान ज्ञान हुआ किसके द्वारा, मनोवृत्ति के द्वारा, प्रमाण अपेक्षायाम। तो पहले ब्रह्म अधिष्ठान होने के लिए प्रमाण के मनोवृत्ति रूप प्रमाण चाहिए, और मनोवृत्ति प्रमाण कब होगा, जब मन कब होगा, अध्यास होने के बाद। अधिष्ठान के लिए ज्ञान के लिए मनोवृत्ति रूप प्रमाण, और मनोवृत्ति होने के लिए अधिष्ठान होनी चाहिए, मनोवृत्ति होने के लिए अधिष्ठान मनोवृत्ति अध्यस्त है, अध्यास होने के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता है ब्रह्म। और ब्रह्म अधिष्ठान होने के लिए क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, मनोवृत्ति रूप प्रमाण। अधिष्ठान होने के लिए मनोवृत्ति रूप प्रमाण चाहिए, और मनोवृत्ति रूप अध्यास होगा तो अध्यापन की सृष्टि होने के लिए, अध्यास होने के लिए अधिष्ठान चाहिए, और अधिष्ठान होने के लिए मनोवृत्ति चाहिए, वेद्य होना चाहिए। अधिष्ठान होने के लिए वेद्य होना चाहिए, अधिष्ठान ब्रह्म बनेगा तो पहले वेद्य होना चाहिए, वेद्य होने के लिए मनोवृत्ति चाहिए, और मनोवृत्ति होने के लिए, मनोवृत्ति भी अध्यस्त है, अधिष्ठान के बिना होगा क्या, अधिष्ठान होने पर मनोवृत्ति रूप अध्यास होगा, और मनोवृत्ति होने पर अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो अधिष्ठान बनेगा, मेय होगा, अनुन्यास हो जाएगा। प्रमाण अपेक्षायाम तद वेदनार्थम, अध्यस्त का अधिष्ठान के ज्ञान के लिए, अधिष्ठान के ज्ञान के लिए प्रमाण मनोवृत्ति रूप प्रमाण अपेक्षा करेंगे, तो अधिष्ठान ज्ञान के लिए मनोवृत्ति रूप प्रमाण की अपेक्षा। मनोवृत्ति रूप प्रमाण कब सिद्ध होगा, पहले अध्यास हो तो अध्यास होने के लिए अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठान हो तो मनोवृत्ति रूप अध्यस्त होगा, ये तो अनुन्यास है। न च स्वप्रकाश तद अपेक्षा में अधिष्ठान तो सिद्धांत कहेगा, प्रमाण सापेक्ष हो अधिष्ठान के लिए, किंतु अधिष्ठान के लिए प्रमाण इंद्रियादि प्रमाण होने की आवश्यकता नहीं। स्वप्रकाश हो अथवा प्रमाण हो, स्वप्रकाश हो अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाण, ये दोनों में से किसकी अपेक्षा करके अधिष्ठान होता है, कहीं तो प्रमाण सापेक्ष होता है, कहीं स्वप्रकाश होगा। इदम रजत के लिए प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण की आवश्यकता है, किंतु ब्रह्म में अध्यास होने के लिए वो स्वप्रकाश, वहाँ अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। स्वप्रकाश तद अपेक्षा में अधिष्ठान, स्वप्रकाश प्रमाण सापेक्ष अधिष्ठान होगा। तो कहेंगे ब्रह्म स्वप्रकाश से पहले सिद्ध हो, स्वप्रकाशता है वक्तुम अशक्यत्वात्, ब्रह्म स्वप्रकाश है, स्वप्रकाशत्व ब्रह्मणि किम, स्वप्रकाशता का वक्तुम अशक्य तथा ही किमितम स्वप्रकाशत्व, ब्रह्म को जो आप स्वप्रकाश कहते हो तत् स्वप्रकाशत्व किम, वृत्तिव्याप्यत्व वा पल है, वृत्तिव्याप्ति नहीं है, वृत्तिव्याप्य, वृत्तिव्याप्य तो घटादि में है, ब्रह्म में नहीं रहेगा, तो वृत्तिव्याप्यत्व स्वप्रकाशम प्रथम है। द्वितीय होगा फलाव्याप्यत्व, फलव्याप्यत्व घटादि में है, ब्रह्म में नहीं, तो फलाव्याप्यत्व स्वप्रकाशम। अथवा तृतीय है अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व स्वप्रकाशम, अपरोक्ष घटादि अपरोक्ष होता, अयम घट अपरोक्ष, अपरोक्ष व्यवहार विषय तो घट में है, किंतु घट का ज्ञान होता है, घट होता है वेद्य, अवेद्य नहीं, और अवेद्य होता है अदृष्ट आदि, प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु अपरोक्ष व्यवहार का विषय नहीं है। अदृष्ट आदि अपरोक्ष व्यवहार उसमें होता है, तो अवेद्य होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार विषय तो नहीं है, अवेद्य मतलब प्रत्यक्ष वृत्ति फलव्याप्ति नहीं है। जहाँ फलव्याप्ति घट में है, अपरोक्ष व्यवहार विषय तो है, वहाँ फल व्याप्ति है, वेद्यत्व है। जहाँ अवेद्यत्व अदृष्ट आदि में उसमें अपुरुष व्यवहार विषयत्व नहीं है, किंतु आत्मा इस प्रकार है जो अवेद्य होता हुआ अपुरुष व्यवहार का विषय है। इसमें किंतु आपत्ति क्या है, सुश्रुति काल में अपुरुष व्यवहार होता है नहीं, उनसे व्यवहार विषय तो आत्मा में नहीं रहेगा तो अव्याप्ति होगी, इसे तद योग्यत्वम। सुश्रुति काल में व्यवहार नहीं होने पर भी व्यवहार की योग्यता है, योग्यता रहेगी, योग्यता होने से तो जागृत अवस्था में व्यवहार होता है। सुश्रुति काल में व्यवहार की योग्यता है, व्यवहार विषय तो नहीं रहने पर भी ये हो गया। अथवा योग्यत्व यदि कहेंगे मुक्ति काल में योग्यता भी नहीं रहेगी, मुक्ति काल में आत्मा शुद्ध है उसमें कोई व्यवहार की योग्यता रूप धर्म नहीं रहेगा तो उसमें अव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए कर दिया तद योग्यत्व अत्यंत अभावान अधिकरण। तुम योग्य तो अत्यंत अभावान अधिकरण तो करेंगे, जैसे गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण करते हैं, गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण करें तो उत्पत्ति काल में घट में अव्याप्ति, उसको वारण करने के लिए गंध अत्यंत अभावान अधिकरणत्वम। उत्पत्ति काल घट में गंध रहेगा, गंध का अत्यंत अभाव रहेगा, अत्यंत अभाव नहीं रहेगा। प्राचीन लोग को जहाँ प्राग भाव ध्वंस होता है वहाँ अत्यंत अभाव नहीं रहता है। घट उत्पत्ति काल में गंध नहीं, आगे गंध उत्पन्न होगा तो गंध का प्राग भाव रहेगा उत्पत्ति काल में। उत्पत्ति काल में घट में गंध का प्राग भाव रहेगा, जहाँ प्राग भाव रहेगा वहाँ गंध का अत्यंत अभाव, गंध अत्यंत अभाव का अधिगुण बनेगा, अनधिगुण बनेगा। गंध अत्यंताभावान अधिकरणत्वम घट में रहेगा, उत्पत्ति काल में रहेगा, उत्पत्ति के बाद रहेगा, रहेगा क्या रहेगा, गंध अत्यंताभावान अधिकरणत्वम रहेगा। पुष्प में रहेगा गंध अत्यंताभावान अधिकरणत्वम, ये पुष्प है जिसमें पुष्प में सुगंध है, इसमें गंध अत्यंताभावान अधिकरणत्व आएगा, गंध इसमें है गंध अत्यंताभाव नहीं, गत्यंत अत्यंताभाव का ये अधिकरण नहीं होगा, अनधिकरण है तो गंध अत्यंताभाव अधिकरण तो जैसे लक्षण करते हैं इस प्रकार यहाँ कहेंगे योग्यत्व अत्यंताभाव अनधिकरणतम। योग्यत्व अत्यंताभाव अनधिकरण तो कौन सी क्या हुआ, जिसमें योग्यता थी आगे नष्ट हो जाने पर भी मुक्ति काल में अत्यंताभाव नहीं रहेगा, अत्यंताभाव अनधिकरण तो आ जाएगा। कितने विकल्प हुआ, पाँच नाद्य ब्रह्मणोपि आवरण भंगाय चर्म वृत्ति व्याप्यत्वात्। ब्रह्म ज्ञान के लिए आवरण भंग होने पर तो अपर स्वयं प्रकाश है, किंतु आप मानते ब्रह्म का अज्ञान से आवृत है ब्रह्म का आवरण, उसको भंग करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चर्म वृत्ति से आवरण भंग होता है, वृत्ति व्याप्यत्व उसमें है। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति मानते या नहीं, वृत्ति व्याप्यत्व मानने से वृत्ति अव्याप्यत्व स्वयं प्रकाश लक्षण ब्रह्म में नहीं जाएगा। अच्छा द्वितीय कहेंगे, द्वितीय फलाव्याप्यतम न द्वितीय अतीतादो अतीत में फलव्याप्यत्व है, अतीत का प्रत्यक्ष होता है, अतीत घट का फलव्याप्यत्व नहीं है, और नित्य अतीन्द्रिय में अदृष्टादि में फलव्याप्यत्व नहीं है, तो क्या होगा, फलाव्याप्यत्वम अतीत घटादि में रहेगा, अदृष्ट में रहेगा, तो क्या दोष है, अतिव्याप्ति, नित्य अतीन्द्रिय अतिव्याप्ति है, इसे फलाव्याप्यत्व नहीं होगा। और अवेद्यत्व सत्य अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व, ये तो ठीक है घटपट आदि में नहीं जाएगा, क्योंकि अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व रहने पर भी घट में वेद्यत्व है, और अतीन्द्रिय में अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व नहीं रहता है, और नहीं वेद्यत्व नहीं रहता है, अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व भी नहीं रहता है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। किंतु सुश्रुति आदि व्यवहार अभाव है न अव्याप्ति, सुश्रुति मूर्छादि में व्यवहार नहीं होने से, शब्द प्रयोग ज्ञान आदि व्यवहार नहीं होने से अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व उसमें अपक्ष व्यवहार नहीं योग्यत्व अपक्ष अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व रहेगा, व्यवहार नहीं होने से व्यवहार विषयत्व नहीं रहेगा, नहीं रहने से क्या दोष हो गए, अव्याप्ति किसमें, आत्म सुश्रुति का आत्मा में अव्याप्ति। न चतुर्थ, चतुर्थ करेंगे अव्यवहार अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व नहीं करके अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व योग्यत्व, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व योग्यत्व। सुश्रुति काल में विषयत्व नहीं होने पर भी उसकी योग्यता है, योग्यत्व रूप धर्म से, किंतु सुश्रुति काल में तो लक्षण चल जाएगा, मोक्ष काल में आत्मा में कोई धर्म नहीं रहेगा। तो योग्यता रूप धर्म रहेगा, योग्यता रूप धर्म से मोक्ष काल अभाव है ना, आत्म में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्रह्म में लक्षण नहीं जाएगा। तथा ब्रह्मणी अव्याप्ति, अव्याप्ति तो से ना भी पंचम, पंचम क्या है, योग्यता अत्यंत अभाव अनधिकरणत्व, अनधिकरणत्व जो कहेंगे वो भी एक धर्म है, अनधिकरणत्व एक धर्म है। मोक्ष काल में वो धर्म रहेगा नहीं रहेगा, अनधिकरण तो सभी धर्मत्व न, अनधिकरण तो एक धर्म है। मोक्ष दशायाम तस्य अपि अभाव न अव्याप्ति, मोक्ष काल में वो अनधिकरण रूप धर्म भी आत्मा में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो ब्रह्म में लक्षण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो अव्याप्ति होगी। अतएव न तादृक अनधिकरण तो उपलक्षित भी तत्, तादृक अनधिकरण तो से उपलक्षित कहेंगे, अनधिकरण तो उपलक्षित कहें, अनधिकरण तो जो व्यवहार अत्यंताभाव अनधिकरणत्व से उपलक्षित कहेंगे, उपलक्षित जो कहेंगे ये जो धर्म उपलक्षितत्व अनधिकरणत्व तस्यापि धर्मत्व मुक्त अभाव, उपलक्षितत्व कहेंगे तो भी धर्म ही उपलक्षण धर्म तो मुक्ति में नहीं रहेगा। इति चेतन सिद्धांति कहता है पंचम पक्ष से व क्षोदक्षमत्वात्, पंचम पक्ष क्या है, योग्यत्व अत्यंताभाव अनधिकरणत्व न से मोक्ष अव्याप्ति, अनधिकरणत्व धर्म मोक्ष में नहीं रहेगा तो लक्षण नहीं जाए तो अव्याप्ति होगी, न से मोक्ष अव्याप्ति। अनधिकरणत्व से स्वरूपतया तदापि सत्वात्, अनधिकरणत्व अधिकरणत्व का अभाव, अभाव होता है स्वरूप आत्मस्वरूप, तो मोक्ष काल में आत्मस्वरूप रहेगा अनधिकरणत्व रहेगा क्योंकि अनधिकरणत्व स्वरूप हुआ, तदापि सत्वात्, तदा का अर्थ मोक्ष काल भी सत्वात् रहता है। न च स्वरूपत्व लक्षणता अनुभव, यदि अधिकरणत्व स्वरूप हो आत्मा का, यदि स्वरूप होगा तो लक्षण कैसे होगा, असाधारण धर्म तो होगा तो लक्षण में होगा, अनधिकरणत्व यदि धर्म नहीं तो लक्षण नहीं बनेगा। इति न त्वन्नये ब्रह्माभिन्न आनंदादु गुणत्व व्यवहारवत् स्वरूपभूते भी अनधिकरणत्व लक्षणत्व व्यवहारात्, आनंदादि ब्रह्म से अभिन्न मानते हो, अभिन्न होने पर भी आनंद को गुण कहते हो, उसमें गुणत्व व्यवहार होता है। ब्रह्म से अभिन्न आनंद होने पर भी आनंद में गुणत्व व्यवहार जैसे होता है, इस प्रकार स्वरूप होने पर भी अनधिकरण अनधिकरणत्व, अनधिकरणत्व उसका स्वरूप है अधिकरण अभाव, होने पर भी लक्षणत्व व्यवहार होता है। न च तन्मते योग्यतम भी ब्रह्मणि मिथ्या, योग्यता अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व ब्रह्म में पारमार्थिक है क्या, तो मिथ्या है। योग्यत्वम अपि ब्रह्मणि मिथ्या, ब्रह्म में योग्यत्व भी मिथ्या, यदि योग्यत्व मिथ्या है योग्यत्व का अभाव रहेगा, रहेगा ना नहीं, तंत में पट मिथ्या है, मिथ्या है ना नहीं, मिथ्या है तो पट का अत्यंत भाव रहता है ना नहीं, अत्यंत भाव रहने से तो मिथ्या हुआ, तो योग्यत्व मिथ्यान से योग्यत्व का अत्यंत भाव रहेगा। योग्यत्व का यदि अत्यंत भाव रहा, योग्य तो अत्यंत अभाव का अधिकरण तो आएगा अनधिकरण तो आएगा, अधिकरण तो आएगा अनधिकरण तो नहीं आएगा तो लक्षण नहीं जाएगा, अति अव्याप्ति होगी। तन्मते योग्यतम भी ब्रह्मणि मिथ्या है, तद अत्यंत अभाव भी वाच्य, योग्यत्व का अत्यंत अभाव कहना पड़ेगा, योग्यत्व का यदि अत्यंत अभाव रह गया तथा च कथम तद अत्यंत अभाव अनधिकरण, तो फिर अत्यंत अभाव अनधिकरण तो कैसे आएगा, तो मुख्य कार्य में क्या आया, योग्यत्व का अत्यंत अभाव रहा, अत्यंत अभाव अधिकरण तो आएगा अनधिकरण तो, अनधिकरण तो नहीं आया तो लक्षण नहीं जाएगा। इति न वाच्यम, यहाँ जो अत्यंत अभाव दिया है योग्यत्व विरोधी अत्यंत अभाव से विवक्षितत्वात्, योग्यत्व विरोधी अत्यंत अभाव विवक्षित, योग्यत्व विरोधी अत्यंत अभाव विवक्षित कौन से क्या होगा, जो मिथ्यात्व घटक अत्यंत अभाव है वो योग्यत्व विरोधी है, योग्यत्व विरोधी नहीं है, योग्यता भी रहेगा उसका अत्यंत अभाव रहेगा, अत्यंत मिथ्या होने के कारण योग्यता मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण अपने आश्रय में अत्यंत अभाव रहेगा ना नहीं, जो मिथ्या है उसके आश्रय में उसका अत्यंत अभाव रहता है। जो वस्तु सर्प रज्जु में सर्प मिथ्या है, तो सर्प जहाँ रज्जु में है उसे आश्रय में सर्प का अत्यंत अभाव रहेगा, तो सर्प अत्यंत अभाव का विरोधी हुआ, सर्प जहाँ रहता है रज्जु में वो सर्प अत्यंताभाव का विरोधी है या अविरोधी है, रज्जु में सर्प जो दिखता है वो सर्प मिथ्या है क्या, मिथ्या है, मिथ्या है तो रज्जु में सर्प का अत्यंताभाव रहेगा, जिस राज्य में सर्प दिखता है उस राज्य में सर्प का अत्यंताभाव है, तो अत्यंताभाव का विरोधी सर्प हुआ। राज्य में सर्प भी है अत्यंताभाव भी है, दोनों है ना? नहीं है, मतलब सर्प जो प्रतीयमान सर्प अनिर्वचनीय सर्प, जो मिथ्या सर्प है और मिथ्या सर्प का अत्यंताभाव है, इसलिए ये अत्यंताभाव योग्यत्व भी रहेगा, योग्यत्व का अत्यंताभाव भी रहेगा, क्योंकि योग्यत्व मिथ्या है। इसलिए योग्यत्व का जो अत्यंताभाव हुआ योग्यता का विरोधी नहीं हुआ, योग्यता का विरोधी दूसरा होगा। जैसे वास्तव सर्प है तो अत्यंताभाव उसका विरोधी होता है, कल्पित सर्प का अत्यंताभाव कल्पित सर्प का विरोधी नहीं, क्योंकि मिथ्या है, मिथ्या होने का कारण उसमें रहेगा। तो योग्यत्व विरोधी अत्यंताभाव लक्षण विवक्षित है। और जो श्वासनिष्ठ अत्यंताभाव, श्वासनिष्ठ अत्यंताभाव पट जो मिथ्या वस्तु है रज्जु सर्प, उसका आशय रज्जु, रज्जुनिष्ठ जो अत्यंताभाव वो स्व का विरोधी होगा। मिथ्या वस्तु के श्वासनिष्ठ अत्यंताभाव मिथ्यात्व का प्रयोजक कारण, मिथ्यात्व प्रयोजक से श्वासनिष्ठत्व अविरोधात्, अतः श्वासनिष्ठ ही होगा। जो मिथ्यात्व का प्रयोजक अत्यंताभाव वो श्वासनिष्ठ होगा ना? नहीं, श्वासनिष्ठ होने से विरोधी होगा स्व का। जो श्वासनिष्ठ हो स्वविरोधी होगा, अविरोधी होगा, श्वासनिष्ठत्व अविरोधित्वात्। इसलिए योग्यता अत्यंताभाव का अर्थ करना पड़ेगा योग्यत विरोधी अत्यंताभाव अनधिकरण। तुम योग्यत्व का जो अत्यंताभाव है स्वविरोधी नहीं हुआ, यो तो मिथ्यात्व का प्रयोजक होने के कारण श्वासनिष्ठ ही होगा अविरोध है। अथवा यद्वा व्यावहारिक अत्यंताभाव विवक्षित, योग्यत्व अत्यंताभाव अनधिकरण तो जो अत्यंताभाव है कैसे अत्यंताभाव लेना? व्यावहारिक रहना। ब्रह्म में योग्यत्व अत्यंताभाव है, ब्रह्म में योग्यत्व का अत्यंताभाव है, वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप से व्यावहारिक है, पारमार्थिक है, पारमार्थिक हो जाएगा। योग्य ब्रह्मणि च योग्यता अत्यंताभाव से ब्रह्मस्वरूपत्व न तात्विकत्वाद, ब्रह्म में जो योग्यता अत्यंताभाव ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप से तात्विक स्वरूप है, तात्विक स्वरूप होने के कारण यद्यपि अभावत्व विशिष्ट रूप से व्यावहारिक होगा, किंतु अत्यंताभाव स्वयं ब्रह्मस्वरूप होगा तो व्यावहारिक व्यावहारिक नहीं होगा। अत्यंताभाव विशिष्टत्व व्यवहार होता है, किंतु अत्यंताभाव ब्रह्मस्वरूपत्व न तात्विक है, तात्विक स्वरूप है। अच्छा, अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अत्यंताभाव में अवेद्यत्व क्या है? ना पे अवेद्यत्व अनिरुति, अवेद्यत्व का निर्वचन नहीं होगा, अनिर्वचन इति न फलाव्याप्यत्व से तत्वात्, फलाव्याप्यत्व अवेद्यत्व, अवेद्यत्व का अर्थ फलाव्याप्यत्व। आवरण भंगे चितैव फल फलत्वात्, आवरण भंग में फल होता है चैतन्य ही फल, फलव्याप्यत्व घटपट आदि में रहेगा? रहेगा, ब्रह्म में नहीं रहेगा, क्योंकि उचित रूप फल है। न चैव घटादिरपि वृत्ति वेद्यतया फल विषयत्व अभावात्, घट वृत्ति वेद्य है ना? नहीं, वृत्ति वेद्य होने के कारण वृत्ति से घट का यदि प्रकाश हो जाएगा तो फल विषय तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो रूप्य सुखादिरपि, रूप्य सुक्तिरजत सुख आदि है, अपरोक्ष व्यवहार योग्य है, अपरोक्ष व्यवहार योग्य है ना? नहीं, अपरोक्ष व्यवहार योग्यतया तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, रूपे सुख आदि है, फलव्याप्य तो उसमें है क्या? रजत सुक्ति रजत में सुख में फलव्याप्य तो नहीं है, और फलव्याप्य तो नहीं, अव्यत्यत्व है, वेद्यत्व नहीं, किसमें? सुक्ति रजत में प्रातिभाषिक जितने साक्षी वेद्य है वो फलव्याप्य नहीं, फलव्याप्य नहीं, और अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व है, तो क्या होगा? अवेद्यत्व सत्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट लक्षण से अतिव्याप्ति हो जाएगी, किसमें? सुक्ति रजत सुख आदि में हो जाएगा, और घट आदि में क्या हुआ? फलव्याप्यत्व नहीं रहा, तो फलव्याप्यत्व नहीं रहेगा तो ये आपत्ति फल अवेद्यत्व सती अपर व्यवहार योग्य तो घट में आ गया, घट में अपरिचय व्यवहार विषय तो है ना? नहीं, अरे फल फलाव्याप्यत्व ये मान करके पूर्व जी कहता है फल विषय तो नहीं रहेगा। इतने नवाच्यम वस्तुतः वृत्ति वेद्यत है घट, फलव्याप्य होगा क्या? घट हे फलाव्याप्य नहीं, फल विषय तो नहीं, बात नहीं, घटादो फलव्याप्यत्व से समर्थितत्वात्, घटाद में फलव्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति भी है, फलव्याप्ति भी है, समर्थितत्वात्। और रूप्य सुखादि में सुक्ति रजत सुखादि में साक्षी भाषी है ना? नहीं, साक्षी भाषा में अपरोक्ष व्यवहार होता है, सुख सुख में सुक्ति रजत में अपरोक्ष व्यवहार होता है, होता है अपरोक्ष व्यवहार है भी, अपरोक्ष व्यवहार हुआ। अपरोक्ष व्यवहार होने पर भी प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषय तो उसमें रहेगा, वृत्ति विषय तो व्याप्य तो प्रमाणजन्य वृत्ति व्याप्य तो नहीं रहा, तो वो वेद्य नहीं हुआ। प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषय तो अभाव, अपरोक्ष व्यवहार तो है से अवैध भी है, अवैध हुआ, किंतु अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व का अर्थ करना पड़ेगा प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व। प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व सुख में है ना, नहीं सुक्ति रजत में प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व है, क्योंकि साक्षी भाषे, साक्षी भाषे तो तभी होगा प्रमाण निरपेक्ष होकर के। तथा च फलाव्याप्यत्व समानाधिकरण तद्वत्व से फलाव्याप्यत्व रहे, फलव्याप्यत्व नहीं रहे, फलाव्याप्यत्व रहे तद्वत्व से, तद्वत्व प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व। अवैधत्व से तो अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो है ना, अवैधत्व का तो फलाव्याप्यत्व अवैधित्व, और अवैधत्व से तो अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व का तो प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व, ये लक्षण हुआ। अदृष्ट ये घटादि में प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व है, अब फलाव्याप्य तो है नहीं, अतिव्याप्ति होगी नहीं, अति तो घटादि में प्रमाणजन्य अपरोक्ष व्यवहार विषय तो है, अपरोक्ष वृत्ति विषय तो नहीं, नहीं उनसे अतिव्याप्ति नहीं। और सुख दुखादि साक्ष्य भाष्य में फलाव्याप्य तो है, फलाव्याप्य तो है, किंतु प्रमाणजन्य अपरोक्ष व्यवहार वृत्ति विषय तो नहीं, उनसे अतिव्याप्ति नहीं। तथा च फलाव्याप्य तो समानाधिकरण तद्वत्व से, तद्वत्व का अर्थ प्रमाणजन्य अपरोक्ष वृत्ति विषयत्व परिवर्षितया सकल दोष निराशा न च ब्रह्मणोपि वृत्ति प्रतिबिंबित चिद्रूप फलभाष्यत्व न असंभव। ब्रह्म में लक्षण जाना चाहिए, किंतु वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, वृत्ति प्रतिबिंबित चिद्रूप जो फल, और चिद्रूप फल से प्रकाश होगा ब्रह्म, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव हो जाएगा। एक ब्रह्म का लक्षण है उसमें नहीं जाएगा, और कहीं कोई स्वयं प्रकाश है ही नहीं, इतने न सिद्धांति कहता है फलभाष्यत्व स्वयं ब्रह्म में, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य तो है, चैतन्य रूप फल है, किंतु फल भाष्य तो ब्रह्म में है क्या, तस्य फल रूपत्व न तद विषय तो अभाव। ब्रह्म तो फल, फल रूप है, वृत्ति प्रतिबिंबित चिद रूप फल, फल भाष्यत्व चिद भाष्य तो ब्रह्म में नहीं, तद विषय तो अभाव। न चिद सुखाचार्य तत्स्वभाव श्यापी स्फुरण से, तत्स्वभाव स्फुरण तो ब्रह्म प्रकाश रूप है, होने पर भी चिद विषयत्व इतिहुते चिद्रूप है स्वभाव स्फुरण, फिर चिद विषयत्व उसमें तद विषयत्व माना तो असंभव हो जाएगा। तो कहते जो चित सुखाचार्य ने कहा आतस्य आचार्य वचस तत्प्रयुक्त व्यवहार विषयतया, वृत्ति प्रतिबिंबित चिद्रूप जो फल है, फल प्रयुक्त व्यवहार विषयता, फल प्रयुक्त व्यवहार होता है, फल भाष्य तो उसमें नहीं, तद विषयत्व उपचार निबंधन, फल विषय तो जो कहा है ये गौण प्रयोग है। वृत्ति प्रतिबिंबित चिद रूप जो फल है, चिद रूप फल भाष्यत्व ब्रह्म में नहीं, चिद रूप फल प्रयुक्त व्यवहार होता है, चैतन्य में प्रतिबिंबित चैतन्य, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य होगा, वही स्वयं प्रकाश है, उसके कारण व्यवहार होने से ही, व्यवहार विषय होने से तद विषयत्व उपचार, तद विषयत्व मतलब चिद विषयत्व, चिद विषय तो ब्रह्म में नहीं, फल विषय तो नहीं है, फलजन्य व्यवहार विषय होने से फल विषय तो कह दिया, चित प्रतिबिंबित नहीं, वृत्ति प्रतिबिंबित चित हो गया फल, फल होने के कारण विषय व्यवहार होता है, फल प्रयुक्त व्यवहार विषयता ब्रह्म में है, फल फलभाष्य तो नहीं, फलभाष्य तो जो तद भाष्य तो विषय तो कहा, भाष्य तो रूप विषय तो नहीं, अभी तो तत्प्रयुक्त व्यवहार विषय तो है, ये गौण प्रयोग है। अयम अर्थ निष्कर्ष, अयमत्र निष्कर्ष, वृत्ति प्रतिबिंबित चिज्जन्य अतिशय योग्यतम, ये फल व्याप्य तो है, वृत्ति प्रतिबिंबित चित चिज्जन्य अतिशयवत्वम अतिशय योग्यतम, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, चिज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं, अतिशय योग्यत्व नहीं है, ये हो गया स्वयं प्रकाश, वृत्ति प्रतिबिंबित चिज्जन्य अतिशयवत्वम, वृत्तिया तत्प्रतिफलित चिता वा अभिव्यक्त अधिष्ठान चिद विषयत्व फलव्यापित फलव्यापित क्या वृत्तिया तत्प्रतिफलित चिता व वृत्ति अभिव्यक्त अधिष्ठान चिद विषयत्व फलव्याप्य तो कहते वृत्ति प्रति अभिव्यक्त जो अधिष्ठान चित वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का जो विषय होगा वो फलव्याप्य होगा घटपट आदि ब्रह्म ऐसा नहीं, ब्रह्म तो स्वयं अधिष्ठान चित है अथवा वृत्ति प्रतिफलिता चिता अभिव्यक्त जो अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त कहो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा का मतभेद है, वृत्ति के द्वारा अधिष्ठान की अभिव्यक्ति होती है ब्रह्म की अथवा वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा अधिष्ठान की अभिव्यक्ति होती अज्ञान निवृत्त होने से, तो तद विषय तो फलव्याप्यत्व जो कि ब्रह्म में नहीं है। चिज्जन्य अतिशयश्च न आवरण भंग, चिज्जन्य अतिशय ब्रह्म में क्यों नहीं, चैतन्य वृत्ति प्रतिमित चैतन्य जन अतिशय आवरण भंग तो ब्रह्म का होता है तो अतिशयत्व है नहीं आवरण भंग रूप, इसलिए अतिशय शब्द से आवरण भंग नहीं लेना ना भी व्यवहार विवश्य व्यवहार भी नहीं लेना क्योंकि चिज्जन्य व्यवहार होता है अभिमान व्यवहार विषयता है, किंतु भग्न आवरण चित्त संबंध भग्न आवरण भग्न आवरण जो चित्त भग्नम आवरणम यस्य जिसका आवरण नष्ट हो गया ऐसा जो चित्त संबंध भग्न आवरण तो है किंतु चित्त संबंध चेतन में नहीं, चित्त संबंध नहीं। सच घटादा वस्ती घटा दो भग्न आवरण चित्त संबंध है आत्मा में नहीं, क्यों नहीं संबंध से भेद गर्भत्वा भग्न आवरण चित्त आत्मा है, दो होगा भेद होगा तो संबंध होगा अभेद में संबंध नहीं होता है। एवं उक्त चिद विषयत्वमपि भेद घटितम घटादु अस्ति, चिद विषयत्व जो है भेद घटित चिद विषयत्व का तो हो गया चित जन चित विषयत्व हो गया भग्न आवरण चित संबंध, चित संबंध चिद विषयत्व कहते चित संबंध चित वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य विषयत्व, चैतन्य विषयत्व का था चैतन्य संबंध, चैतन्य संबंध भेद घटित घट में रहेगा चैतन्य संबंध रहेगा न आत्मनि आत्मा में नहीं रहेगा क्योंकि चित्त संबंध आत्मा में नहीं रहेगा भेद नहीं होने से। इति स्थितम प्रतिकर्म व्यवस्थायाम, पहले आया है प्रतिकर्म व्यवस्था प्रकरण, जो कर्म करेगा उसका फल विभोग करेगा, सब कर्म का अलग अलग करता है। नापि अपरोक्ष व्यवहार दुर्वच, अपरोक्ष व्यवहार अपरोक्ष व्यवहार शब्द का क्या अर्थ है, अपरोक्ष इति शब्द प्रयोग से वे विवक्षित होता है, यहाँ व्यवहार शब्द से ज्ञान अभिज्ञान अभिवदन हान उपादान आदि व्यवहार बहुत ही चार प्रकार है, तो यहाँ शब्द प्रयोग रूप व्यवहार विवक्षित है। ओम ओम शन्नो मित्र।